ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين اي ان دي سور ۾ پھوڪ ڏني ويندي پوءِ خوف ڪنديون اهي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن مگر جيڪي الله تعالى چاهي ۽ سڀئي سندس دربار ۾ عاجزيءَ سان ايندا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ۽ توهان ڏسندا ۽ ڀائندا त जबल ॼमियल आहिनि हालांकि उहे ककरनि वांगुरु हलंदड़ हूंदा इहा अल्लाह ताला जी कारीगरी आहे जंहिं हर शइ हिकमत सां पैदा फरमाई बेशक उहो तव्हांजे अमलनि खां चङी तरह ख़बरदार आहे من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون जंहिं माण्हू चङाई आंदी पोइ उनखे उन खां बहितर चङाई मिलंदी ऐं उहे قیامت خوف ہاں امن وارا آهن ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ۽ جنهن ماڻهو برائي آندي پوءِ انهن جا منهن اوندا ڪري باهه ۾ وڌا ويندا توهان کي توهان جي عملن مطابق جزا ڏني ويندي انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين مکھے تا ايو هي حکم ڪيو ويو آهي آئون هن معزز شهر يعني مڪه مڪرمه جي رب جي عبادت ڪريان ۽ هر شيء ان لاءِ آهي ۽ مکھے حکم ڪيو ويو آهي آئون مسلمانن مان هجان وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين اي آئون توهان تي تبليغ خاطر قران كريم پڙهان او جيڪو ماڻهو هدايت يافته ٿيو اهو پنهنجي لاءِ هدايت يافته ٿيو ۽ جيڪو ماڻهو گمراه ٿيو او توهان فرمايو آئون ته فقط ڀيجائندڙ آهيان وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اي رسول عربي توهان فرمايو سڀي تعريفون الله تعالى لا آهن ان قريب الله تعالى توهان کي پنهنجو نشانيون ڏيکاريندو او توهان انهن کي سڃاڻندا توهان جو رب توهان جي عملن کان بي خبر ناهي